همدارنګه د دې خواجه د ماندې د غاړې څخه عبدالستار او عبدالباري لیکي موږ په لنګوټه کې څومره ثواب لري او بل په ریښمینه کې څومره ثواب لري؟ رخچینه. او رخچینه حضراتو د لنګوټې فضائل ډېر راغلي دي خو باب کې د لمانځه د جمعې دو احاديث مقدسه موجود دي. امام ابن عساكر رحمه الله عليه فرمائي نقل في دي حديث مرفوع حضرت پیغمبر الاسلام عليه الصلاه والسلام فرمائي دي شيو المول دي جمعه سرد امامي اين فلنگوتكي دا فا اويا درجي بهتر و افضل دي او ازياد دي ترهغ المازه كبير لنگوتكي نوك حضرات د جمعي په لمانځه کې دا فضیلت پیدا شو چې لمونځ یې په اویا درجې دا نور لمانځنه هم د دغه باب امامه سنت ته د علیه السلام مبارک طریقه ده. او علیه السلام مبارک فرمایي چې وای شرف د عربو عزت د عربو دا به هله د مینځه ځي چې دوی عمائم وغورځي لنګوټې پرېږدي. اوس عربو هغه هم خبر لنګوټې غورځولي دي هغه ماران یا تر سر تړلي هغه چلتار چې ورته وایي بدعت ناروا یا هغه همني خو پر هر څه قدر وایي لمونځ د امامې سره په اویا درجې بهتر و افضل دي تر هغه لمانځه چې هغه فرخچنه کي. فرخچنه کي لمونځ څه دي؟ ده كل زغالي فحلاتي وان فصرتو صلى خمسي لي فدي معنى شد فر زغالي فحلاتي لي اما صلى ده كراهات لي ده هغا ثواب هوتي باج امام فري نزلي او لنگو تفري نزلي فبر رحض البالي تكلف و هغا ده المارد ده فار ده لنگو تفر صلى اكوي فصر هغا المنسكوي والسلام.